سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار دادين مخي دا سورة مجادلة تفصيلا بيانش چپا آغی کی دا منافقانو او دا یہودیانو سرا دا دوستے کولو مضمت اللہ بیان کر چی دا کافرانو سرا با تاسو دا زلو دوستی او محبت نکوئے نپدی صورت کی دا یہودیانو دا جلاوطن بیان دے چی دا خود دا دنیوی سزادا چی دا خلو وطنونونا دا اشڑ لشو او دا آخرت عذاب خو معلوم دے کدی کسانو ایمان را نوڑلو دا دی صورت شای نزول صدا سے انداز کیو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل مدینی منوری تا حجرت اکڑو نپدی وقت لیلی قبیلی دا یہودیانو دریوی یوت بنو نذیر وی بلتا بنو قریزا او درم بنو قینقا دادری لوی قبائل یہودیانو او وڑی وڑی قبیلی ڈیری وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ددوی سرا داسے مصالحت اور صلح کڑے وا چی دوی با منگ سر نجنگی گی منگ با دوی سر نجنگی گو اور دارنگی کچرتا دشمن منگ باندے ہم لوکران و دفاع دا پارا با منگ سر ادرے گئے دا صلحا دا دوی سر شوی وا او مخ کے ماتاستا تاریخ دا دوی دا بیان کرو چی دی مدینی منوری تا دا مختلف ملکونو نا پا دی بنیاد را غلیو چی آخری پیغمبر چی دا غصفات تورات کی لکلی شویو دا غد حجرت کور با آغا مدینہ منوری وی نمونگ با پی اول ایمان دوڑو راغلی پا دی نیت باندیو او ددی ذہن کے دعویٰ چی دا لویو صفات والا پیغمبر دا با بنو اسرائیل کے راضی اللہ تعالیٰ اگوی بنو اسماعیل کے رولی گل نراغلی پا خیر آدھا باندیو خود دی بیا دشمنی او حسد دا پیغمبر علیہ السلام سر پیداش نو غرض میں دا دے چی دا دی قبائل سرا صلحا نبی علیہ السلام دا سکڑے وا بیا چلنبائی غزا دا بدر اشوا دا دنیا تا معلوم دا نو پا دے موقع باندی دے کسانو لغنتزیاتم یقین داغے پا دے خبر باندی چی دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا صحیح پیغمبر دے او دام حق پیغمبر دے چی کم صفات ددلی کلی شوی دی پا تورات کی لیکن کلا چی ددی نرستو دو ام نمبر غزو احد واقع رالا او پاغی کے مسلمانانو تا نقصانو رسید بیادوی لغن تا تا سی استرابی حالت پا دی باندر آگئے سا گڑ وڑ شو دا دی غزو احد نرستو دوی بیا دا نبی علیہ السلام اور دا مسلمانان و خلاف سازشون شروع کرو دا بنو نذیر مشر کعب بن اشرفو دا سلویخ کسان خپل واغستا چی دی کہ علماء ہم دی مکہ مکرمی تلالو دا ٹیم کی زمان دا مکہ دادا ابو سفیان پلاسو سلویخ کسان دا ابو سفیان دا طرف نشو سلویخ کسان دا دے کعب بن اشرف دا طرف نشو او دا خدای پا کور کی اغا پردی انی سلے او دا معاہدہ اکڑا چې مونږ کې تر څو پورې صحابي نو د نبی علیہ السلام اور د مسلمانانو سره به مونږ جنگ کوو. هلته د هغوی سره دا معاهده وکړه کلکه د کافرانو سره. نو دا معلومه خبره دا چې مدینه منوره کې مخالفین کلی کې پیدا شي بار نه ورسره ملګري شي نو بیا تکلیف سی وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د وحی په ذریعہ باندې د دې ټول حالات الله بیان کړو. جبرئیل علیہ السلام راغی دایوی چې کعب بن اشرف دومره کسان بوتلی دي او دای هغه سره لوز وکړو دای عهد وکړو او د مسلمانانو خلاف هغه لګیا دي سازشونه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې وی چې داسې څوک شته چې کعب بن اشرف پسې لاړ شي دخو اللہ و دا اللہ رسول تا دیر تکلیفون او رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار نے او نوجوان صحابی دے ودا کار بزوکم او اللہ تعالیٰ دا غیب لازبان بیا دا کعب بن اشرف قتل کر دا واقع تا استما مخیوی لیو دا دا خبر کو خلاص شوا اس پاتی شو بنو نذیر دی سر ام بیا فکر خو پیدا شو چې زمونږ مشر خو مړ شو. بیا په دې موقع باندې یو واقعه وشو هغې ته بیری معونه ویل کېږي. څه منافقان راغلل او نبی علیه الصلاۃ والسلام په وړاندې اظهار د ایمان اسلام وکړو او دا مطالبه یې وکړه چې یاره مونږ لا څو کسان راولېږه زمونږ کلي والا بالکل ایمان راړي چې هغې ته تعلیمات ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغا صاحب صفاو د آغا طلباونا او یا کسان دی سرکل خود دی ظالمانو غدر کو دا اگده واقعا دا ما سیوا دی یو تننا عمر بن امیه زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دی اخانو پسی چرت تلیو دا نوری او کم او یا کسان دی شہیدان کو نو دا دیر لوی غم و لوی تکلیف ہو دے منافقانو دا سکارو کو نو دا عمر بن امیہ زمری چی کلپون شو چی مرگری خو مٹول شہیدان شل دے مدینی منوری تر آروان دے پلارکی دے بنو عامر قبیلی دو کافران دے دمخ لرالو مخ کے دے دیر مرگری شہیدان شویو نو بس دا غدوار قتل کر چی زفا دی بانے خو بزر یختم کافران خودی حالانکہ دئی سر عہد شوی و نبی علیہ السلام معاہدہ کرے و خود دتا پتہ نو لدا غید دیت مسئلہ و بیا اس دیت ور کول لکنا ندی بنو نذیر سر آئیو مصالحات دام شوی و چی رکا پمنگ دیت راغی یا پتا سنی او بل سر بتاون کو لدا دی دیتنا پا بارکی نبی علیہ السلام مسلمانانو تووی ای خود پیسے را غن لکلی او بے حد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر و حضرت علی زان سرکل اور دا بنو نذیر دا مدینہ منورینا دو میلہ بہرو یعنی بہر طرف تو نبی علیہ السلام دوی سکلارو دا دید پارا چی دی دیت کی دی منگ سرا تاونو کی دا پیغمبر علیہ السلام سرا غی دیر خمی لاؤشو دیر خی خبری اکڑی چی بلکل تاثر تکلیف مکو ہے اس اس منگ دا پیسے را غنڈو و تاثر لدر کو لیرے خیستہ خبری اکڑی وی تاثر دل تکین ہے لیو دیوال سوری تا دوی کین اور نبی علیہ السلام فلد یو دیوال سوری تکین آس اور دی ظالمانو پٹ جرگو کرا چی اوتن دی کوٹی تا باوخی جے دی دیوال تا بر نا پا نبی علیہ السلام یو کان رو گردو چی بس خبر اخلاص شی ازمان فلاسا سمرا گلے لی نو دے کار دا پارا دے یو تن بروخی جو غبی عرص مسلمان شوئے دے او دغسی یو غٹ کانے رواغستو نبی علیہ السلام زر پاسے او بس روان شا صحابو اور بس روان شو درے نبی علیہ السلام پخلص ہونے بے یہ ٹین کے وحی اشوا نبی علیہ السلام تا چی دوی دا ناپاک منصوبستا دا قتل جوڑا کرے دی دے ناپاسا نو بس دا بنو نذیر پوشل چی داخو پیغمبر دے دتا وحی شو زمانگا ٹول حالات بدتا معلوم شوی صحابہ نی دی خبر چی سے چل دے نبی علیہ السلام چی مدینی منوری تراغی نو دوی پسی سڑیو لے گا دا محمد ابن مسلمہ چی پلس رضی کی دن دن نا تاسو دا دی زین اوزے دا نفر دی تاسو ته اجازت ته او کپدی کی تاسو اونه وته نو بیا بس تاسو خیر نی زکه تاسو آج شکنی او کرا تاسو دیر ناپاک منصوبی زما خلاف جوڑی کری وی نهایتا معاہد زمانگا استاسو ما ترا زمانگ دا کلی نوزه زمانگ دا مدینی نوزه و دین او قبان دی دغبن و نظیر خپل میس کے مشورہ کئی دلتا مدینہ منورہ کے منافقان امریر دی نو عبداللہ ابن عبی ابن سلول چی دار منافقان و مشرو دزان رسو اطلاع وردوکا چی تاستا پیغمبر کم خبرہ کئی قط انداؤ نمانا ازت آسو سرائم سنگ پسنگ بتاثر جنگی کم چی تاسو دا دی مدینی نا اوشڑی نداغی زرلو انتا ڈاڑ شا پدا باندے او نبی علیہ السلام تے اطلاع رو لے گلا چی منگ نوزو قطع نو نظیر و نبی علیہ السلام تا حفظ دا اطلاع رو لے گلا پیغمبر علیہ السلام صحابو تا حکم کو چزے بنو نظیر و پسیزو نبی علیہ السلام خپل روان شرف و کشی پا دی باندی کئی او دا مدینی منوری کی نگران اور خلیفہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرزو چکل نبی علیہ السلام اور صحابہ را لہ دی بنو نظیر تا اخو دومی لمزل دے نددی مضبوط کلاگانی وی دی طول کلابن شو کلاگانو تو تختی دل باہر یو تن روزی شپگ رضی یا پینزلس رضی دا محاصر دا غسی جاری وی بیا نبی علیہ السلام حکم کو چی ددی خلقو دزرونو دا چول دا پارا ددی دا باغونو چی دی کا ندا اتار کئے دی باغونو کی داونی دی دا کٹ کئے ستورو لگوئے دامیو قسم دی کافرو تا درد رسولو ندیلتنا اطلاع رو لے گلا چی تقوی زد اصلاح دا پارا اللہ را لے گلیم اصلاح دادا چی تا زمانگا اونی کٹ کری یا اونو تا زمانگا سا چھے اور چھے غرض دا دی چی دا محاصر جاری وا دی سر چکل خوراک ختم شو نو پیغمبر علیہ السلام تے درخواستو کو چی منگا دا دی زین زود آزے تاس تپریدو منگ وجن امان منگ زو منگ لا موقع را کئے نبی علیہ السلام اور تبیاہم موقع ورکاو دائے ورطوئی چہاری او تن پا اوخ باندے سم رشے اڑیشی زان سر دیو سی نور با مکمل پریدے او دا اسلحی دولنو بالکل بتاس سے اجازت نی لچکلہ دا موقع دیتا ملاشوان یو اوخ باندے خودیر شے رازی نو دیو لگے دا لگا کم سری ضروری سامانو نو دیا غم تڑی اور بیا دا کورنو کی چکمی کڑائی برا دی لگولی دی چالائی اور دا بلاگانے او دروازے اور کڑکی اغیتو لگی دل اغاو مباسی او زان سر پوخونا اوخانو باندی اوڑی چھو مسلمانان تدا پاتی نشی سو مسلمانان لگیا دی پا دی را باندی کڑی دی پا بادو باندی او سدی لگیا دی ددیز این دی جلاوطن شو سلمی للری دی شام پلارکی خیبر دی نسوک خیبر تلالل نسوک ازرعات تلالل چدا دی شام علاقہ دا اسوک نور زینو کی آباد شو خدا بنو نظیر مکمل جلاوطن شو دا مدینه منورینا او بیا دا خیبرنا دا حضرت عمر پا دور خلافات کے دی شلومی شوی دی بیا شام تزغلولی دی خوا بیا دا خیبر علا قوم دا دی نپات شوی وا دا آقا بنو نظیر دی چی دی داس منصوبی جوڑی کری وی دی پا قبل منصوبو کی ناکام شو او اللہ تعالی دا قبل زین ندیو استل دا خطی مسلمانان لاللہ تعالی ورکڑی نبیا بیما مسئلہ دادا رست بیانی گی چکلا دا دی دا مالونا نقد اور دا چہدات اور دی صورتونو کی مسلمانانو تپاتی شو کم مال چی دا کافر نو مسلمان تپاتی شی اغا دو قسم دے یو تا غنیمت وی چی پزور دا توری باندی دا کافر نا کم علاقہ یا مال واغستی شی جنگ پا غی باندی وشی او بین تا فیوے لکی گی دا حق مال دے چھ بغیر دا جنگ نا مسلمانانو تا دا کافران نپاتی شی یا اغی صلحو کی دا مسلمانانو سر اور مال ولور کی اور یا جزیہ و ٹیکس دا مسلمان پزان والے امنی دیتا مال فیوے دا دوارو احکام بدل لی مال غنیمت کی پنزمہ حساب بیت المال تزی اور سلور حسی دا پو چاکے مجاہدینو کی تقسیمی گی اقا لسم اپارا کی تفصیل سورہ انفال کے شویر او چکم مال فید نو دا دا اللہ او دا اللہ رسول اور چکم دا غی پا زیبان نائبین دی دا دا دوی دی اختیار مطابق پا صرف کی گی دی کی دا مجاہدین و حصا دا غنیمت پشان بنوی دوی خواق دا بیا چی چال سمر اور کئی او چال سمر اور کئی دیتا مال فید وی دلتا چی دا کم مالو نا پاتشو دا بنو نظیر نانو جنگ ندے شوی بدے لہذا دا مال فید دا اللہ حکم دے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار مطابق دا تقسیمی دے نبی علیہ السلام صحابہ کرام را جمع کرل او آغا صحابہ کرام تا نبی علیہ السلام اعلان کئی سوچ کوئے پا دا موقع باندے مخین مہاجرین مکین راغلی دی دے انصار والا زین ورکڑی دی دا سے قربانی کڑی دی چی دا قربانی چرتا پا تاریخ کی نشتا خپل کورونا خپل پٹی خپل دکانونا خپل حرف ور سره نیم نیم ګرځولیو دا دوی دا خبر نه کوله هر ځای یو مسله راځي هغه مسله دا وی چې د قومیت په حواله باندې د وطن په حواله باندې خامخا یو خبره راځي لیکن انصارو دا دواړه خبرې خپل میس کې نه راوست نہ دا قومیت سم سلوا چے منگو دوی کم کم یو نہ دا وطن سم سلوا ہر قسم قربانے دوی کولی نبی علیہ السلام دا دوی یو مشر دے آغای رو گختو او آغت دا خبر رو گرا چیرت دا انسوار کول روالا چی دوی سر یو خبر ہوشی نہ آغا صحابی نبی علیہ السلام تو ہوئی چی یواز اخفل خزرج کبیلی والا راولم دے راغی مشرو ثابت بن قیس بن شماس دا دنمو او کنا طول انسوار رو غارم نو نبی علیہ السلام طول انسوار رو غارم چی دا انسوار را لہا نبی علیہ السلام خطبوی او داغی نرستو دوی تے دا عرضو کو چرا تاسو کو دیر قربانائی کری دی اور مختم تاسو قربانائی کروئے او دا کوم کسان چې د مکه مکرمینه تاسو کراغلی دي 12 دوختې دې سره خو مالونه نو دې کورونه نو د دې مکه نوې تنظیمات تاسو کړی دي که اوس داسې وشي د مال کې تاسو حصہ دا د دې حصہ دا د دې سره تقسیموم او که تاسو په دې باندې راضی یې چې دا مال ز صرف اور صرف مهاجرو کی تقسیم کوم او هغه په خپل خپل باندې ودرېږي او تاسو نه دا بوج کم شي زان لبد کورون انتظام کی د سکونت انتظام بو کی استاسو دو گونا بد آغی بوچ کم شی ندی پا بارک استاسو سر ہے دا تاسو طول دی تا تیاری ہے خو ند دینا جگنی پا تاسو باندی سا دباو دی یا دا مسئلہ دا پا خفل اخوخ دی تا تیاری گئے کو نہ تیاری گئے دو صحاب اکرام دا دی انصار و مشران سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ دی دوار را پاس دل یکی بات دیگری بیانیو که چه حضرت ستا سنگ خوخدا دا زمارون دی زمان چه سنگ وی من مکمل دی تا تیاریو دا مالون دوی لور کا لیکن یو درخواست من کهو چه دی دی زمان نجدا کی گی نا من با اسم دا دی خدمت کهو لکسن چه مخی من دا دی خدمت کهو زمان پا کورونو که دیونو اس تیم زمان پا کورونو که وی من پا دی خوشا لیگو مال طول دوی لور که لیکن زمان نجدا کهوی ما دا دی خدمت موقع دا کما قربانی چې مونږ کړی دي چې دا اوسم بحالی سوچ کوي دسا انصار دے بادرای تا دی جرأت تا دی شجاعت تا دغه مالنا حضور صلی الله علیه وسلم دغه سے د مشورې مطابق دوی کی تقسیم کی بیا بحرین چې کله فتح شو نبی علیہ السلام انصار ته وی چې تاسو په موقع قربانی کړی دا نن د بحرین دا ټول مالم تاسو کی تقسیموم د دینه مهاجر او تنور کوم هغه په خپل خو باندې اس کلک ولا دی مسکټی دی غزاګانی شوی دی انصار وی نجی منگ دیتا نئے تیار زمان اور دمہاجر و دوارو کی یوشان دا مال تقسیم کا نا اللہ تعالیٰ دا دی جماعتوں نے بیا صفتوں نے کہی چھ دا اول مہاجرین دا غلی و دی دا اللہ را پارکہ میں قربانائی کری دی دا غی صفات اللہ بیانی گران کار دی چھ یو سڑے خپل کور پری دی یو سڑے مانو جہداد پری دی وطن پری دی اور خپل رشتہ داران پری دی صرف اور صرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا پارا دا وڑی قربانی نی دی چی چاکڑی دی غیت پتہ دا نو سیبت دی صفات اللہ بیا نی بیا صحابہ کرام و انصار چی کمی قربانی کلی دی سیبت وقت وقت آستا بیا نی گی دا غی صفات اللہ بیا نی او بیا داغی نرسو تا مومنان چی تر قیامت سمر را روان دی داغی وظیفه صدا دی بسوی دی بعد دغه صحابو دا پار دعاگان غالی اور داغی سر بد دی محبتی گر خلاف پانے کئی اس بازی کسان دی اغا دی صحابو سر دشمنی کئی گر یادو ساتھ ہے دی وینو کے لاس مو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا چکل حضرت عثمان صاحب شہید شنی او تن داغی پا بارکی تی تپوس کئی ندے ورطوی تد مہاجرینو نئے ناغوی زد مہاجرینو ننیم وی تد انسوارو نئے وی زد انسوارو ننیم نہ حضرت حسین سے ورطوائی چی درے مکم طائفا اللہ یاد کری داغی کی شکرینو ختمی درے مدل کم دا چی محبت دا صحابہ سرا داغی دا پار دعاگانے اور استغفار وقتل دادریو جماعتنو بیان اللہ تعالیٰ دل تبیا کئی خور پسی او مسک بس مسائل نورم دا سراشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ پاکی وید اللہ تعالیٰ حق مخلوقات چی اسمانونو کی دی وما حق مخلوقات فی الارض چی پزمکو کی دی اسمانونو کی چی کم مخلوقات تی دا اللہ تعالیٰ سنا دا اللہ تعالیٰ پاکی بیانی اور چی کم مخلوقات پزمکو کی دی دا اللہ تعالیٰ سنا دا اللہ پاکی بیانی مخت آسم ہے زبان حال سرا یا زبان خال سرا وہو العزیز دا اللہ تعالیٰ زور وردے پا دشمنان اقبلو باندے پا دبدلی غستلو الحکیم و حکمت والا دے ہر کار کے دا اللہ تعالیٰ حکمت تے پر استوالی دا عذاب کیم حکمت تے وہو اللذی دا اللہ آغذات تے اخرج اللذینا چیوی وستلہ کسان کفرو چی کافرانو من اہل الكتاب دا اہل کتابنا مراد تے نبلو نذیر دی من دیارہم دکورن اقبلونا دکلاغان اقبلونا اوستل لے اول الحشر پا اول را غنڈولو او شڑلو سرا دا دین مخ کی یہودیان گورے مخ کی نرا غنڈ شیو شڑلی شوی دی دارن بے زلو چی بس جمع شو ویشہ چی تاسو دا دی زینو زیخا حشر جمع کی دو تا وی مراد دا جمع نرستو شڑل چی زید آمدینہ پریدے ما ظننتم او دی کم زیتا تیلی تاسم مدینی منورین لالل خیبر سلمی لکی دی غیت لالل ازرعات تلالل شام تلالل دغا لاکو کی خوارشو ما ظننتم تاسو خیال نکولو اے مسلمانانو این یخرجو چی دی با اوزی گنی دی دی کورونو نا ساسو مخی ندازین کنو آچی گنی دا بنو نظیر با اوزی وزر